किताब की हैयत और अंदाज़े तहरीर। नियाम में हमा वक्त कैद रहने वाले खंजर में आप बाकी नहीं रहती। बिस्तर पर हमा वक्त सोने वाला सवार अपनी चुस्ती और फुर्तीलापन खो बैठता है। एक खंजर पर नक्श तहरीर। मैंने सुई में धागा डाल लिया है, लेकिन किस तरह का कोट तैयार करूंगा? मैंने पेंडोर के तार कस लिए हैं, लेकिन किस तरह का गीत मैं गाऊंगा? मेरे बेकरार और वफादार घोड़े की नालें अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। मजीद इत्मीनान के लिए मैंने घोड़े की एक एक टाप देख ली है, एक एक नाल का जायजा ले लिया है। मैंने उस पर जीन रखी है और जेरबंद कस दिया है, और इस तरह कस दिया है कि तस्मे के अंदर उंगली का जाना भी मुश्किल है। जी हां, मेरे घोड़े पर अच्छी तरह और पूरी एहतियात के साथ जीन कसी जा चुकी है। अब्बा से मिलते जुलते एक बुजुर्ग ने मेरे हाथों में बाग थमा दी है। एक छोटी सी लड़की ने, जिसकी आंखों में शरारत मचल रही है, मुझे चाबुक पकड़ा दिया है। पड़ोस के मकान से एक पहाड़ी दोशीजा पानी से भरा घड़ा उठाए बाहर आई है। सफर पर जाने वाले को खैरबाद कहने का यह रवायती अंदाज है। गांव से घोड़ा बाहर निकालते हुए रास्ते में मुझे जो भी मिलता है, वो एक तरफ हटकर खड़ा हो जाता है और मुझे खुदा हाफिज कहता है। गांव के आखिरी कोने पर एक और दोशीजा एक जलता हुआ चिराग लाकर खिड़की पर रख देती है, जैसे कह रही हो, याद रखना इस खिड़की को और इस चिराग को। ये उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक तुम वापस ना आओगे। तुम देश बदेश फिरते रहोगे, तूफान खेज मौसमों की तवील रातें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये चिराग अताह तारीकी में रोशनी बिखेरता बरसों तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। और जब तुम सफर से थके मांदे घर लौटोगे और गांव के करीब पहुंचोगे, तो सबसे पहले यही जलता हुआ चिराग तुम्हारा खैर मकदम करेगा। याद रखना इस खिड़की को और इस चिराग को। मैं अपने गांव पर आखिरी नजर डालने के लिए मुड़ता हूं। मुझे अपने घर की छत पर माँ खड़ी दिखाई देती है। वो सीधी खड़ी है और तन्हा तन्हा सी लग रही है। उसका हेवला दम बदम सुकड़ता जा रहा है और फिर उसकी सूरत छुप जाती है। बस यूं लगता है जैसे छत के उफकी पस मंजर में एक अमूदी खत खिंचा हुआ हो। फिर सड़क पर एक और मोड़ आता है और एक पहाड़ इस मंजर को मेरी निगाहों से दूर कर देता है। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पहाड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरे आगे भी एक पहाड़ है, मगर मैं जानता हूं कि इसके पीछे एक वसी और अरीज दुनिया मौजूद है। दूसरे देहात हैं, समुन्दर हैं, छोटे और बड़े शहर हैं, रेलवे स्टेशन हैं, हवाई अड्डे और किताबें हैं। मेरे दागिस्तान की पथरीली सड़कों पर मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। पहाड़ों में इसकी टापों की आवाज गूंज रही है। सर पर पहाड़ों से गिरा आसमान है, जो कभी सूरज की रोशनी से चमक उठता है, कभी सितारों की चादर तान लेता है, कभी बादलों में डूब जाता है और कभी पानी उंडेलने लगता है। ठहर जाए एक जरा मेरे बेकरार समंद, बस एक बार मुझे मुड़ के देख लेने दे। बला का दर्द जुदाई उठा है पहलू में, झलक में गांव की देखूं तो कुछ सुकून मिले। कदम बढ़ाए चला चल यूं ही सबा की तरह, न एक पल को ठहरना कहीं मेरे रहवार। ये इब्तिदाए सफर है, ये इंतहा तो नहीं, अभी मिलेगी सरे राह दोस्तों की कतार। मैं कहां जा रहा हूं? मैं अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब किस तरह करूं? मुझे जो नई किताब लिखनी है, उसके लिए कौन सा अंदाज़े तहरीर मुंतखिब करूं? अपनी नोटबुक से। अब दागिस्तान के नौजवान अपना लिबास नहीं पहनते, वो भी मास्को, तबलीसी, ताशकंद, दोशंबे या मनसक के नौजवान की तरह कोट, पतलून, आम किस्म की कमीज और लिबास इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों हमारा कौमी लिबास अगर कोई पहनता है, तो वो है दागिस्तानी नाच गाने की मंडलियों के फनकार या फिर शादी ब्याह के मौके पर किसी महफिल में कौमी लिबास पहने कोई आदमी दिखाई दे जाता है। कभी कभी किसी का जी चाहता है कि कौमी लिबास पहना जाए, तो या तो उसे किसी दोस्त से मांगना पड़ता है या फिर कहीं से किराए पर लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इस किस्म का लिबास बाकी नहीं रहा। गर्ज़ के हमारा कौमी लिबास गायब हो रहा है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि तकरीबन गायब हो चुका है। खैर, ये तो कोई बात नहीं। कल इसका है कि बाद शोरा भी कौमी असलूब को तलाक दे चुके हैं और इस पर फख्र भी करते हैं। जहां तक यूरोपी तर्ज के लिबास पहनने का सवाल है, मैं भी अब्बा के पहाड़ी कोट की जगह इसी को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे अशार भी ऐसी फीकी पोशाक पहने जो हमारी रवायात से मुख्तलिफ हो। मैं अपनी शायरी को दागिस्तान के कौमी लिबास में ही मलबूस रखना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की मुद्दत कुछ बहुत ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ चंद दिहाइयां ही दुनिया में गुजारनी हैं, और इन दिहाइयों के दौरान लोग कोट पतलून और जूते ही इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन शायरी की मुद्दत हयात मुख्तलिफ होती है, उसकी पैदाइश और मौत की अपनी तारीखें होती हैं। ये बात मैं अपनी शायरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी शायरी मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दे। एक बार मैंने मास्को में शाहबलूत का एक पुराना दरख्त देखा। लोगों का कहना है कि ये जार ऐवान खौफनाक ने लगाया था। उसने नशोनुमा के मुख्तलिफ मरहलों पर लोगों को मुख्तलिफ लिबास पहनते देखा है। पहले लोग बोयार कपड़े पहनते थे, फिर कामीसोल और सफेद विगों का इस्तेमाल हुआ, फिर ऊंची टोपियों और लंबे कोटों का जमाना आया, फिर बदयूनी फौजी टोपियों और चमड़े की जैकेटों का चलन हुआ। कुछ दिनों बाद मामूली कोट और बड़ी मोहरी के पतलून मकबूल हुए और फिर तंग मोहरी के। लेकिन शाह बलूत का वो पेड़ इन सब तब्दीलियों से बेनियाज जैसे यही कहता रहा है कि लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर काम नहीं है तो जाओ कपड़ों के फैशन तब्दील करते रहो, लेकिन मेरे सामने जिंदगी का एक मकसद है। मुझे सूरज की किरणें जज्ब करनी है और उन्हें मजबूत और शानदार शाखों नीज शाहबलूत के फलों की शक्ल देनी है, जिनसे शाहबलूत के दूसरे ताकतवर पेड़ जन्म लेंगे। पहाड़ी इलाकों में कहावत बहुत आम है, वो ये कि कपड़े इंसान को इंसान बनाते हैं, घोड़ा सूरमा को सूरमा। कहावत बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। जरूरी नहीं कि हर सूरमा शेर की खालों वाला लिबास पहने, और ये भी मुमकिन है कि जरा बख्तर के नीचे जो दिल धड़क रहा है वो किसी बुजदिल का हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने महज जाहिरी हुस्न की बिना पर किसी तरबूज का इंतखाब किया है, लेकिन अंदर से वो सफेद और बदमजा निकला है और मैं झुंझला कर रह गया हूं। इसी तरह ओंतोसो कोली नामी गांव का एक मर्द अपनी महबूबा को उठा लाया, जो फर के खूबसूरत कोट में लिपटी हुई थी, लेकिन जब उसने कोट उतारा तो उसमें से महबूबा के बजाय उसकी बूढ़ी खूबसूरत दादी बरामद हुई। इसी तरह की एक कहानी मुझे अबू तालिब ने भी सुनाई थी। हुआ ये कि उन्हें दूर के एक गांव से किसी शादी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ। वो वहां गए और जोरना बजाते रहे। शादी बड़ी शानो शौकत के साथ हुई। गांव के सामने एक खुले हुए मैदान में शादी का जश्न मनाया जाता रहा। 3 रोज तक जोरना, तबले, वायलन और अकार्डियन की धुनें गूंजती रहीं और लोग जोशो खरोश के साथ गाते रहे। जैसा कि हम दागिस्तान वाले कहते हैं कि शादी बड़ी धूमधाम और जोर शोर से हुई। लोगों ने जी भरकर मौसीकी से लुत्फ उठाया और दावतें उड़ाईं। सारा गांव शादी में शरीक था और बूढ़े और जवान सभी ने रक्स में हिस्सा लिया। 3रे दिन शादी के मुंतजमीन ने बुलंद आवाज से यह ऐलान किया कि अब दूल्हा दुल्हन भी हमारे साथ रक्स करेंगे। जहां तक दूल्हा का सवाल था, उसे तो सहरोजा तकरीब के दौरान सभी लोग बार बार देख चुके थे। अलबत्ता दुल्हन अब तक घूंघट निकाले बैठी ही रही थी, इस तरह के उसका चेहरा किसी को नजर नहीं आ सका था। सहरोजा तकरीब के दौरान अबू तालिब ने कई बार उसकी जानिब देखा था, जिसके लिबासे उरूसी की रंगारंगी के आगे قفقاز کی شاعری کے شائع شدہ گلدستے کا دلکش اور خوبصورت سرورق بھی بے کیف محسوس ہوتا تھا۔ جب اس نے رقص شروع کیا تو ابو طالب اس کے قد و قامت کو دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ وہ اتنی ہی بھاری بھرکم تھی جتنی کہ کرغیز رزمے ماس کی وہ جلد جو ریاستی ادبی اشاعت گھر سے شائع کی گئی تھی۔ پھر وہ موقع آنے لگا جب دلہن اپنا گھونگھٹ اٹھانے والی تھی، لوگوں کے دلوں میں توقعات کی ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ ابو طالب بھی کھڑے ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے لوگوں کی سانس رک گئی ہو۔ آخر گھونگھٹ ہٹا اور وہ گھڑی آ گئی جس کا سب کو پچھلے 3 دنوں سے انتظار تھا۔ دلہن کی آنکھوں کی ایک پتلی ہنزہ کی طرف تھی تو دوسری بولتیخ کی طرف، آنکھوں کے نیچے ایک دوسرے سے مختلف سمت دیکھتی تھی۔ ایک بہت لمبی ناک تھی، اسے جیسے چہرے پر چپکا دیا گیا ہو۔ ابو طالب کا دل اتنا کھٹا ہو گیا کہ انہیں زور نہ بجانا یا کھانا کھانا بھی دوبھر محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھے اور شادی کی محفل چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ میرے خیال میں ابو طالب نے کہانی بیان کرنے میں کچھ مبالغے سے کام لیا ہے۔ پھر بھی کتاب اگر اچھی نہیں تو اس کا خوبصورت ڈیزائن بھی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں بھی مناسب جائزے کے لیے نقاب الٹنا ضروری ہے، کیونکہ ایک زمانے میں پہاڑی علاقوں میں عورتوں کی حیثیت اور ان کی جانب مردوں کا رویہ اہم ترین اور اصولی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس زمانے میں کوئی شوہر ایک پل کے لیے یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ بیوی کی کسی بات کی تردید کرے۔ معمولی سی گھریلو کشمکش کی بنا پر بھی شوہر کو پارٹی کی ضلع کمیٹی کے سامنے طلب کر لیا جاتا اور اس کی سرزنش کی جاتی۔ معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضلع کمیٹی کے پورے عملے سے جواب طلب کیا جاتا۔ اس زمانے میں پہاڑی عورتوں کی کانفرنسیں لگاتار ہوتی رہتی اور ان میں اتنی لمبی لمبی تقریریں ہوتی جتنی مجموعی طور پر تمام کانگریسوں میں بھی نہ ہوتی ہوں گی۔ اسی زمانے میں ایک قد آور عورت نے اتوار کو لگنے والے بازاروں میں مسلسل آنا شروع کر دیا۔ وہ بازار میں آتی اور ممنوع اشیاء کھلے بندوں فروخت کرتی۔ ملیشیا کے سپاہی کی ہمت نہ پڑتی کہ اس پر ہاتھ ڈالے۔ اسے ڈر لگا رہتا کہ کہیں پہاڑی عورتوں کی آزادی اور مساوات پر دست درازی کے جرم میں ماخوذ نہ ہو جائے۔ تیسرے اتوار کو بھی جب یہ سلسلہ جاری رہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اسے تنبیہ کی، اور پانچویں اتوار کو بڑی ہمت کر کے اس نے بیوپاری عورت کو اپنے ہمراہ تھانے چلنے کا حکم دیا۔ جب وہ اسے لے کر سڑکوں سے گزرا تو لوگ اس کی جرت پر ششدر رہ گئے، اس کی جانب انگلیاں اٹھنے لگیں کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی کہ پہاڑی علاقوں کی ایک آزاد اور نجات یافتہ عورت کو گرفتار کر لیا تھا۔ بھرے بازار میں وہ ٹھیک سے عورت کا جائزہ نہ لے سکا تھا، لیکن اب اسے جو دیکھنے کا موقع ملا تو کچھ عجیب سی چیزیں نظر آئیں۔ مثلاً اسکرٹ کے نیچے عورت کے جوتوں پر نظر پڑی جن میں نزاکت کے بجائے مردوں کے جوتوں جیسا بھاری پن تھا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اس نے سوچا، اور عورت کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ اس کے سامنے ایک بدماش مرد کا چہرہ تھا، خوفناک آنکھوں اور نوکدار مونچھوں کا حامل چہرہ، جو اس طرح لگ رہی تھی جیسے کسی پہاڑی پر اگنے والی جھاڑیوں کے کالے نوکدار کانٹے۔ بعض فنکار بھی جن کے پاس اپنی جگہ بنانے کی نہ صلاحیت ہوتی ہے نہ استقلال اور وقار، اپنی تخیل کی مفلسی کو شاندار الفاظ اور دلفریب ملمہ سازی کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پیٹ خالی ہو تو کج کلاہی سے کیا حاصل۔ اسی طرح آپ کے پاس لکڑی کا کتنا ہی خوبصورت خنجر کیوں نہ ہو، آپ اس سے ایک چوزے کو بھی حلال نہیں کر سکتے۔ بہت ہوا تو یہ کر سکتے ہیں کہ لگاتار برسنے والے پانی کی دھار کاٹ دیں۔ اس طرح گڈے گڑیے کا بیاہ کر دیا جائے تو بچوں کی پیدائش کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا۔ اس طرح ختنے کے وقت بچے کو ہنس کا پر دکھایا جاتا ہے، یہ مرض اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جائے، لیکن ہنس کے پر سے ختنہ تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو تیز دھار والے استرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرنو قاری بچے تو نہیں ہوتے کہ ان کو بہکایا بہلایا جا سکے یا چکمہ دیا جا سکے۔ اسی طرح میں کوئی ایسا اداکار نہیں ہوں جو ایک منقش اور مرصع نیام میں دفتی کا خنجر لیے پھرتا ہو۔ یقیناً نیام بھی ضروری ہے क्योंकि इसके बगैर धार पर जंग लग जाएगी और नियाम का खूबसूरत होना ही खुशदौकी का सबूत है। यकीनन जब कोई कफकास का शहसवार लूट का माल लेकर लौटता तो उसकी बीवी उसके घोड़े की गर्दन में खूबसूरत रेशमी रुमाल बांध देती थी। यकीनन इंतहाई गहरे ख्यालात के लिए खुरदूरी और बेकैफ जुबान ऐसी ही है जैसे भेड़िए के सामने मेमना। और यकीनन अगर सड़क खराब है तो मजबूत तरीन यक्के के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे, और यही नहीं ये भी मुमकिन है कि वो किसी गहरे खड्ड में गिर जाए। यकीनन किसी गधे की काठी किसी घोड़े के लिए मौजू नहीं हो सकती, इसी तरह किसी अच्छी नस्ल के घोड़े की जीन किसी गधे पर फब नहीं सकती। इस सिलसिले में मैं आपको बलखार के एक बाशिंदे और उसके मरियल घोड़े की कहानी सुनाना चाहता हूं। बलखार के एक बाशिंदे और उसके मरियल घोड़े की कहानी। हुआ यूं कि बलखार में रहने वाले एक आदमी ने अपने मरियल घोड़े पर मिट्टी के बर्तन आपखोरे और घड़े लादे और पास के देहातों में उन्हें बेचने निकल खड़ा हुआ। उसी दिन एक आवार गांव में शहसवारी का मुकाबला होने जा रहा था जिसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे पुरजोश शहसवार और उन्हीं की तरह फुर्तीले घोड़े दूर दूर से आए थे। अतराफ व जवानिब में ये शहसवार भी मशहूर थे और उनके घोड़ों की भी धूम थी। शहसवार भी कसरती बदन के खूबसूरत जवान थे और उनकी ही तरह उनके घोड़े भी फुर्ती और तवानाई में आप अपना जवाब थे। शहसवारों की आंखों से भी जोश और दिलेरी टपक रही थी और घोड़े भी मुकाबले के लिए बेताब नजर आ रहे थे। दौड़ शुरू ही होने वाली थी कि ये सीधा साधा बलखारी भी इस मैदान में आ निकला। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी और उसके मरियल घोड़े ने तो बाकायदा ऊंघना शुरू कर दिया था। शहसवारों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, आओ तुम भी हमारे साथ दौड़ में हिस्सा लो, सबने एक साथ कहा। अपने घोड़े को मुकाबले से महरूम न करो, इसे दौड़ में शरीक होने और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने दो। अच्छा यही सही, दौड़ में शामिल हो जाओ ताकि हमारे घोड़ों की जो नाल गिर जाए उसे जमा करते रहो। तंजो मजाक के इस तूफान के दौरान वो आदमी खामोशी के साथ अपने घोड़े पर लदा हुआ सामान उतारता और उसे एहतियात के साथ रखता रहा। उसने खामोशी के साथ सामान एक तरफ रखा, आहिस्तगी के साथ अपने घोड़े पर बैठा और शहसवारों की सफ में आ खड़ा हुआ। दूसरे घोड़े पैर पटक रहे थे, हिनहिना रहे थे और जोशो खरोश के साथ उछल कूद रहे थे, लेकिन बलखारी का मरियल घोड़ा अपनी जगह उसी तरह खड़ा ऊंघ रहा था और उसका सर कुछ और झुक गया था। दौड़ शुरू हुई, शहसवारों के घोड़े बिजली की रफ्तार से लपकते हुए आगे बढ़े, पूरा मैदान गर्दो गुबार में डूब गया। बलखारी का घोड़ा सबसे पीछे अपनी मामूली रफ्तार के साथ चल रहा था। दौड़ का पहला चक्कर पूरा हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अब शहसवारों के घोड़े थके थके नजर आने लगे, उनके मुंह से झाग बह रहा था और तपती हुई जमीन पर गिर रहा था। यूं लग रहा था जैसे उनके पांव सुन होते जा रहे हों। अब उनमें वो बर्क रफ्तारी भी बाकी नहीं रह गई थी। घुड़सवार बड़ी बेरहमी के साथ चाबुक चला रहे थे और एड़ लगा रहे थे, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। बस बलखारी का घोड़ा था जो अपनी उसी चाल से लगातार चले जा रहा था, न बहुत तेज न बहुत आहिस्ता। पहले यह घोड़ा सबसे पिछले घोड़े के बराबर आया, फिर उसने दरमियानी कतार को जा लिया और फिर घोड़ों की अगली कतार के साथ चलने लगा। दसवें चक्कर में जो आखिरी चक्कर था वो सबसे आगे था। फतेह का रुमाल उसकी गर्दन में बांध दिया गया। उसका मालिक उसी संजीदगी और खामोशी के साथ वहां पहुंचा जहां उसने बर्तन उतारे थे, दोबारा अपने मरियल घोड़े पर बर्तन लादे और अपनी राह ली। इस तरह के वाक़े घुड़दौड़ के मैदान के मुकाबले से अदब के मैदान में कहीं ज्यादा पेश आते रहते हैं। अपनी नोटबुक से आसानी से लिखे जाने वाले अशार कभी कभी खासी दिक्कत से पढ़े जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे अशार अक्सर आसानी से पढ़ लिए जाते हैं जिन्हें लिखने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। हयात और मवाद में वही रिश्ता है जो लिबास और लिबास पहनने वाले में होता है। अगर कोई आदमी नेक, होशियार और आला किरदार का हामिल है तो वह ऐसे लिबास क्यों न पहने जो उसके शायान शान हो। अगर कोई खूबसूरत चेहरे का मालिक है तो उसके ख्यालात भी चेहरे की तरह खूबसूरत क्यों न हो। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि दिलरुबा और खूबसूरत औरतें ज़हानत से महरूम होती हैं और ज़हीन और होशियार औरतें खूबसूरती से। किसी फनपारे पर भी ये बात सादिक आ सकती है। लेकिन बाज़ ऐसी खुशनसीब औरतें भी होती हैं जिनके पास ज़ाहरी हुस्न भी होता है और जहन की तेज़ी और नफासत भी। यही बात उन किताबों पर भी सादिक आती है जिनके लिखने वाले हकीकी मानों में बासलाहियत होते हैं। एक बार माली के एक बाशिंदे ने कहा, मेरे गांव की तरफ आने वाला कोई आदमी अगर मुझे पहाड़ी दर्रे से गुजरते हुए दिखाई दे जाए तो मैं बता सकता हूं कि यह आदमी अच्छा है या खराब। कोबाची के एक बाशिंदे का कहना है कि सोने और चांदी की बजाते खुद कोई अहमियत नहीं, अहम बात यह कि इन धातुओं से मुख्तलिफ चीजें बनाने वाले के हाथ सोने के हों। बाजार की जीनत होते हैं वो रंगीन और मुनक्कश बर्तन जो अतराफ में बिखरी मट्टी से कुम्हार बनाया करते हैं। हाँ, यूं ही वो अशआर जिन्हें सुन सुन के जमाना झूम उठे, हर लब पे मचलते लफ्जों से फनकार तराशा करते हैं। सुराही पर नक्श चंद मिसरे। मैं अपनी इस दुनिया में 15,000 से जायद दिन गुजार चुका हूं। मैं बहुत सारे रास्तों से गुजरा हूं और बहुत सारी सड़कों पर घूमा हूं। हजार हाँ इंसानों से मिल चुका हूं और मैंने जो गुनागुन तासुरात कबूल किए हैं वो इतने ही लातादाद हैं जितने पहाड़ों पर बारिश के बाद या बर्फ पिघलने के बाद फूट पड़ने वाले सोते। लेकिन इन सबको एक धारे में समोकर किताब की शक्ल कैसे दी जाए। ऐसी किताब का लिखना ऐसा ही है जैसे किसी वादी में गहरे और चौड़े चकले दरिया के लिए राह बनाना। और महज इतना भी काफी नहीं, असल काम तो ये है कि पहाड़ से फूटने वाले तमाम सोतों का रुख उस दरिया की तरफ मोड़ा जाए ताकि सब मिलकर एक जबरदस्त धारे की शक्ल में आगे बढ़े। मैं ये काम किस तरह अंजाम दूं? इरफान हयात के अलावा इस काम के लिए और किन किन उलूम की वाकफियत जरूरी है? गालिबन नजरिया अदब की। लेकिन शायर को इस बारे में सोचने से कि अशआर कैसे लिखे जाएं कहीं ज्यादा जोर खुद शेर की तख्लीक पर देना चाहिए। दरअसल मैं कहना यह चाहता हूं कि न मेरा कोई खास दबिस्तान शायरी है और न ही पसंदीदा रुझानात। अलबत्ता कुछ ऐसे अदीब, फनकार और उस्ताद जरूर हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं और जिनकी कद्र करता हूं। अपनी नोटबुक से। इदारे अदब में इम्तहान के दौरान एक आवार तालिब इल्म से सवाल किया गया कि हकीकत निगारी और रूमानियत में क्या फ़र्क है। गालिबन उस तालिब इल्म ने इस मौजू पर कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मगर जवाब तो देना ही था। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा और फिर उसने मुमतहिन प्रोफेसर को जवाब दिया, उकाब को उकाब कहना हकीकत निगारी है और किसी मुर्ख को उकाब कहना रूमानियत। प्रोफेसर साहब हंस दिए और तालिब इल्म को पास कर दिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा घोड़े को घोड़ा और गधे को गधा, मुर्ख को मुर्ख और इंसान को इंसान ही कहने की कोशिश की है। अपनी नोटबुक से। मशहूर अदीब रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई भी थे जो हिंदुस्तानी अदब के बंगाली मदरसे फिक्र के पैरो थे, जबकि टैगोर बजाते खुद एक मदरसे फिक्र, एक रुझान और एक तहरीक की हैसियत रखते थे। दोनों भाइयों में यही फर्क था। बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर की रूह में एक परिंदे ने जन्म लिया था जो खालिस उनका परिंदा था, दूसरे परिंदों से कतई मुख्तलिफ। इससे पहले इस तरह के किसी परिंदे का कोई वजूद न था और इसीलिए जब उन्होंने इसे अदब के मैदान में आजाद किया तो दुनिया पुकार उठी कि ये टैगोर और सिर्फ टैगोर का परिंदा है। अगर कोई फनकार अपनी रूह में परवरिश पाने वाले परिंदे को आजाद करे और वो अपनी तरह के परिंदों के झुंड का एक हिस्सा बन जाए तो उसे फनकार नहीं कहा जा सकता। इसके माने ये हैं कि उसने जो परिंदा खल्क किया है वो उसका परिंदा नहीं, अनोखा और होशरुबा परिंदा, बल्कि एक आम चिड़िया है जिसे चिड़ियों के किसी झुंड में पहचाना नहीं जा सकता। हो सकता है ये चिड़िया भी मनमोहनी हो, लेकिन है तो मामूली चिड़िया जिनमें कोई खास बात नहीं। इंसान को लाजमी तौर पर एक घर और एक चूल्हा चाहिए जिसमें वो आग जलाकर अपनी भूख मिटा सके। किसी और के घोड़े पर सवारी करने वाले को देर या सवेर घोड़े से उतरना और उसे असली मालिक के हवाले करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी और के ख्यालात का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने आप में ख्यालात और तसव्वुरात को जन्म देने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। यहां मैं जरा जुर्रत से काम लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अदब एक साज है और अदीब वो तार जो इससे मुंसलिक होते हैं। हर तार अपनी एक अलग आवाज रखता है, लेकिन जब सब तार इकट्ठे छेड़ दिए जाएं तो इनसे मौसीकी जन्म लेती है। आवार लोग एक साज बैंडर इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ दो तार होते हैं। अब्बा के बारे में अलबत्ता कहा जाता है कि उन्होंने आवार अदब के बैंडर में एक तीसरे तार का इजाफा किया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी एक आवाज मौजूद हो जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं इस कदीम आवार साज में एक और तार के इजाफे का बाइस बनना चाहता हूँ। मैं उस तरह का शिकारी नहीं बनना चाहता जो बाजार में हिरन का मुर्दा जिस्म खरीद कर घर लाते हैं और लोगों को बताते हैं कि खुद उन्होंने इस हिरन को शिकार किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अफवाह सुनते ही किसी शिकारी ने किसी घाटी में एक बड़े जंगली भैंसे का शिकार किया है। दूसरे शिकारी इस घाटी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी दरमियान पहला शिकारी किसी और जगह किसी भालू को शिकार कर चुका होता है और जिस वक्त दूसरे शिकारी उस जगह पहुंचते हैं जहां भालू शिकार किया गया था, शातिर शिकारी किसी और घाटी में किसी बर्फानी चीते को मौत के घाट उतार चुका होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें हकीकतन शिकारी कौन है, वो जो अपना शिकार खुद तलाश करता है या वो जो उसके नक्शे कदम पर भागते रहते हैं। इस किस्म के लोग किसी के मारे हुए शिकार को चुरा लेने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। उनके बारे में सोचते हुए मुझे बाज अदीब याद आ जाते हैं। मसलन किसी को मेरे एक शनासा जैसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए जिसने कोर्नई चोकोफिस्की से मुलाकात के बाद कुछ इस तरह का अंदाज अख्तियार किया जैसे वो अबू तालिब को जानता ही न हो। किसी ऐसी नदी को जो समुन्दर तक पहुंच चुकी हो और लामहदूद नीली वसतों से हमकिनार हो चुकी हो, पहाड़ों की गोद में वाकई उस मामूली सोते को फरामोश नहीं करना चाहिए जिसने उसे जन्म दिया है, और न ही उस तवील तंग पथरीले और नाहमवार रास्ते को भूलना चाहिए जिसे यहां तक पहुंचने के सिलसिले में उसको तय करना पड़ा है। बेशक मैं भी पहाड़ी नदी की तरह हूं। मैं उस सरचश्मे को प्यार करता हूं जिसने मुझे जन्म दिया है और उस पथरीले रास्ते को भी जिससे मैं गुजरा हूं। मुझे धुंध में लिपटी वो घाटियां प्यारी हैं जिनमें मैं बह चुका हूं, वो चट्टानें प्यारी हैं जिनसे मैं आबशारों की सूरत में नीचे गिरा हूं, और वो निचले पुरसकून मैदान प्यारे हैं जहां पहुंचकर मैंने वसत और गहराई हासिल की है, और शफाफ आईने की तरह इर्द गिर्द की पहाड़ियों नीले आसमान और उस पर जगमगाते सितारों के अक्स को अपने सीने से लगाया है, और फिर वो पानी आगे बहता जाता है कभी आहिस्ता रवि से तो कभी तुंदियो तेजी के साथ। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो घाटियां ही मेरे लिए काफी हैं। मैंने अपना बहाव जारी रखा है तो इसके मानी ये है कि मेरे सामने एक मंजिल है। मुझे इस अताह समुन्दर की जो मेरा मुंतजर है सिर्फ तवक्को ही नहीं है बल्कि मेरी तसव्वुर की आंखें उसे देख भी रही हैं, और मैं इस मामले में अकेला नहीं। मैं पूरे दागिस्तान का, जिसके सामने लामहदूद वसतों के दरवाजे खुल गए हैं, एक अटूट अंग हूं। इन तमाम बरसों के दौरान हमारे कब्रिस्तानों की चार दीवारियां ही वसी नहीं हुई हैं बल्कि जिंदगी और दुनिया के बारे में हमारे तसव्वुर की हदों को भी वसत हासिल हुई है। मैं एक आवार शायर हूं, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में शहरी जिम्मेदारी का जो एहसास है वो न सिर्फ आवारिस्तान तक महदूद है, न पूरे दागिस्तान तक और न ही सारे मुल्क तक। मैं खुद को पूरे कुर्रेयर्स के सामने जवाबदेह महसूस करता हूं। ये 20वीं सदी है और इसमें इस एहसास के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। लोगों ने मुझे बताया कि मेरी विलादत के कुछ ही दिन बाद अब्बा को अपने काम के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए ارادی ریخ گاؤں کو منتقل ہونا پڑا. ابا کے گھوڑے کی زین سے دو جھولے لٹک رہے تھے، ایک میں ہمارے گھر کا سارا اثاثہ تھا، کپڑے، بچا کچا آٹا، جئی کا دلیا اور چکنائی، اسی میں کچھ کتابیں بھی تھیں. دوسری طرف جو جھولا تھا اس سے میرا سر باہر نکلا ہوا تھا. سفر ختم ہوا تو اماں بیمار پڑ گئیں. بیماری بڑی شدید تھی، اتنی شدید کہ وہ مجھے دودھ پلانے کے قابل نہ رہیں. لیکن اس گاؤں میں رہنے والی ایک غریب عورت جس کا شیرخوار بچہ موت کا شکار ہو گیا تھا، مجھے دودھ پلانے پر تیار ہو گئی اور یوں وہ میری رضائی ماں بنی. میں دنیا میں انہی دو عورتوں کا ممنون احسان ہوں. میری زندگی کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو اور میں ان دونوں کے لیے یا ان دونوں کی خاطر کچھ بھی کیوں نہ کر ڈالوں، ان کے بارے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی بیٹا جیتے جی اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا. یہ دونوں ہی عورتیں میری ماں ہیں. ایک نے مجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا اور وہ پہلی عورت تھی جس نے میرا پالنا ڈولایا اور مجھے لوریاں سنا سنا کر سلانے کی کوشش کی. دوسرے نے مجھے دودھ پلا کر میری زندگی بچائی، مجھے اس وادی سے باہر نکالا جس پر موت کی بھیانک پرچھائیاں منڈلا رہی تھیں. میری قوم، میرے چھوٹے سے آبائی وطن اور میری ایک ایک کتاب کی بھی دو مائیں ہیں. پہلی ماں کا نام داغستان ہے، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نے پہلی بار اپنی مادری زبان کے بول سنے. میں نے اس زبان کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے کا عرفان حاصل کیا جو اب میرے وجود کا ایک حصہ بن چکی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے پہلی بار اپنی قوم کے گیت سنے اور پہلی بار اپنے نغمے گائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پانی کا پہلا گھونٹ پیا اور پہلی بار روٹی کا مزہ چکھا. لڑکپن میں نکیلی چوٹیوں پر چڑھتے ہوئے میں بار بار زخمی ہوا ہوں اور ہر بار میرے وطن کا پانی اور میرے پہاڑوں پر اگنے والی جڑی بوٹیاں میرے زخم مندمل کرتی رہیں. پہاڑی لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج پہاڑی جڑی بوٹیوں سے نہ کیا جا سکے. میری دوسری ماں کا نام عظیم روس ہے، ماسکو ہے. اس نے میری پرورش کی، مجھے بازو عطا کیے، مجھے زندگی کی بلند تر منزل تک پہنچایا اور میری نگاہوں کو ایک وسیع افق سے ساری دنیا سے روشناس کرایا. میں ان دونوں ماؤں کا ممنون احسان ہوں. میرے گھر کی دیواروں پر مشجر پر بنی ہوئی دو شبیہیں لٹکی ہوئی ہیں، ایک محمود کی ہے، دوسری پشکن کی. میرے گاؤں کے پاس جو پہاڑی مرغزار واقع ہے، وہاں کھلنے والے بہت سارے سرخ پھول بلوک کی شاعری کے مجموعوں کے صفحات کے درمیان رکھے ہوئے ہیں. میں جب ان مجموعوں کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتروگراد کی سفید راتوں کی خنکی میرے ارد گرد ناچ رہی ہے. میری دو مائیں دو بازوؤں، دو ہاتھوں، دو آنکھوں اور دو گیتوں کی طرح ہیں. میری دونوں ماؤں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے تھپکی دی ہے اور کبھی ضرورت پڑنے پر میری گوشمالی کی ہے. پینڈور ساز میں جس کے دو تار ہیں، ان دونوں نے ایک ایک تار کسے ہیں. دونوں نے مجھے اوپر اٹھایا ہے، اپنے گاؤں سے بھی اوپر، اور ان کے شانوں کی بلندیوں سے میں نے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جنہیں اگر شانوں کا سہارا نہ ملتا تو میں ہرگز نہ دیکھ پاتا. جس طرح کوئی اڑتا ہوا عقاب یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے دونوں پروں میں کون سا سب سے زیادہ ضروری اور بیش قیمت ہے، اسی طرح میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں ماؤں میں سے کون سی ماں مجھے زیادہ عزیز ہے. پرانے زمانے میں پہاڑی لوگ ہر مرض کا علاج صرف اپنے یہاں کی جڑی بوٹیوں اور اپنے چشموں کے پانی سے کیا کرتے تھے. انہیں اپنے معالجوں پر اعتماد ہوتا تھا. یہ بھی صحیح ہے کہ ان میں بعض ایسے معالج بھی تھے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ معالج سر کے معمولی درد کا علاج ذبح کیے ہوئے سیاہ دمبے کی کھال سے کیا کرتے تھے. آوارستان میں ہر شخص جانتا ہے کہ سفید یا بھورے دمبے کے مقابلے میں سیاہ دمبے کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور اس میں چربی بھی زیادہ ہوتی ہے. علاج کرنے والے سیاہ دمبے کی کھال مریض کے سر کے گرد لپیٹ دیتے ہیں اور اسے یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹھا رہے، لیکن چلتے وقت وہ ذبح کیے ہوئے دمبے کو ساتھ لے جانا نہ بھولتے. ہم یہاں اس طرح کے معالجوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو ایماندار تھے، فن طبابت سے بھی واقف تھے اور دواؤں سے بھی. ابا کو ایک بار ماسکو کے کرملن ہسپتال میں داخل ہونا پڑا. वहां उन्हें दागिस्तान का पानी और जड़ी बूटियां याद आईं। उन्होंने बेटों को हुक्म दिया कि बुतसराख पहाड़ पर वाके खास चश्मे का थोड़ा सा पानी उनके लिए ले आए। कौन बेटा बाप के हुक्म की सरताबी कर सकता है। चुनाचे ये लोग दागिस्तान आए, बुतसराख पहाड़ पर चढ़े, उस चश्मे को तलाश किया और वहां से मास्को के अस्पताल में जेरे इलाज उस बीमार आवार शायर के लिए पानी लेकर आए। अब्बा ने पानी पिया और उन्हें अपनी हालत बेहतर महसूस होने लगी, और यही नहीं वो अच्छे भी हो गए। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि उसी दिन उनके लिए एक नए इंजेक्शन का सिलसिला भी शुरू हुआ था जो बाहर से मंगवाया गया था। मेरा ख्याल है कि न तो आलमी तिब्बी साइंस की ईजाद करदा वो दवाएं ही तनहा उन पर कारगर साबित हो सकती थी और न आवारिस्तान का पानी जो हमारी अवामी दवा है, लेकिन इन दोनों तरह की दवाओं ने मिलकर उन्हें सेहतियाब किया। अदब का भी यही हाल है। अदीब का देश, उसकी कौम और उसकी जुबान उसके सरचश्मे की हैसियत रखते हैं, लेकिन आज के किसी सच्चे अदीब का शऊर उसकी कौमियत से कहीं ज्यादा वसत का हामिल होता है। जो चीजें सारी इंसानियत पर, सारी दुनिया पर असरअंदाज होती हैं, उनसे अदीब न अपने दिल को दूर रख सकता है न जहन को। सफर पे निकले तो क्या कोई साथ लेके चले, शराब घर में पकी रोटियों के कुछ टुकड़े, मगर हमारे यहाँ आने वाले मेहमान को नहीं है इसकी जरूरत के कोई फिक्र करे। हम उसको घर पे हर चीज से नवाजेंगे, न साथ लाए वो रोटी न साथ लाए शराब, हमारी बीवियां रोटी पका के लाएंगी, वो मैं पिलाएंगे हम खुद नहीं है जिसका जवाब। सफर पे निकले तो क्या कोई साथ लेके चले, दफाए जां के लिए तेज धार का खंजर, मगर हमारे यहाँ आने वाले मेहमान को न रहजनों का खतर है न फिक्र तेग व तबर, पहाड़ उठेंगे एक साथ पेशवाई को, भला मजाल के आंखें दिखा सके रहजन, कोई जो राह में टेढ़ी नजर से भी देखे तो मेजबान का खंजर उतार ले गर्दन। सफर पे निकले तो क्या कोई साथ लेके चले, हसीन रस भरे गीतों का दिल नशी तोहफा, कदीम गीत जिन्हें गुनगुना के राह कटे, जो उसके देश की दौलत हो कौम का विरसा, हमारे पास भी हैं गीत मेहमान अजीज, हमें यकीन है तुमने उन्हें सुना होगा, मगर ये गीत कोई बोझ तो नहीं होते, तुम अपने गीत भी लाओ तो क्या मजा होगा। अगर हम अदीब को डॉक्टर मानकर चलें, तो उसे इस काबिल होना चाहिए कि वो सदियों पुरानी आजमूदा जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर सके और इल्म तिब की जदीद तरीन इजादात का भी। अगर हम अदीब को वो सयाह फर्ज कर लें जो प्यादा पा देश बदेश का सफर करता है, तो उसे चाहिए कि जब वो किसी अजनबी देश में पहुंचे तो अपने वतन के गीतों से उसका दिल मामूर हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें इतनी गुंजाइश जरूर हो कि वो गीत भी उसमें जगह पा सके जो उसके लिए गाए जाए। एक तरफ उसकी कौम होती है जो उसे रुख्सत करती है, और दूसरी तरफ किसी दूसरी कौम के अफराद होंगे जो उसका खैर मकदम करेंगे, और इन दोनों ही के पास गीतों का गिरा बहा खजाना होगा। जब कैलब नामी गांव में शुरू शुरू में मुदर्रिसों और मुकर्रिरों ने आना शुरू किया, तो औरतें जलसों में इस तरह बैठती थीं कि उनकी पुश्त मुकर्रिर की तरफ होती थी ताकि वो उनके चेहरे न देख सके। लेकिन जब तकरीर के खात्मे पर कोई मुतरिब गाना शुरू करता तो मौसीकी का एहतराम उनकी बेजा शर्मो हया पर गालिब आ जाता। न सिर्फ ये कि अब उनका रुख मुतरिब की तरफ हो जाता, बल्कि उन्हें इसकी भी इजाजत होती कि ऐसे मौकों पर वो अपने निकाब भी उलट सकती हैं। एक भी दिन, बल्कि यूं कहूं कि एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब वो गीत जो मेरी माँ ने मुझे पालने में सुनाया था और मेरे दिल की गहराइयों में मकीन है, मेरे जहन में न उभर आता हो। वो गीत मेरे तमाम अशार का गहवारा है, वो तकिया है जिस पर सर रखते ही मेरे थके मांदे जहन को आराम महसूस होने लगता है। ये वो घोड़ा है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाता है, वो चश्मा है जिसमें मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ, और वो आतिशदान है जो मुझे ताजीस हरारत अता करता रहेगा। साथ ही साथ मैं वो शोकोम भी नहीं बनना चाहता जो बड़े और कदावर हो जाने के बावजूद माँ का दूध छोड़ने पर तैयार ना था। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि जिस्म तो बैल जैसा है लेकिन दिमाग है बछड़े का। आजकल एक फैशन चल पड़ा है, सवालनामों का फैशन। مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے سوال ناموں کے جواب دے چکا ہوں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ ان میں سے کسی سوال نامے میں بھی حب الوطنی کے متعلق کوئی سوال نہ تھا۔ مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عام طور پر حب الوطنی کا کوئی وجود نہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ کسی سوال نامے کے جواب میں محض اتنا لکھ دینا ہی کافی نہیں کہ آپ سوویت یونین کے شہری ہیں، بلکہ آپ کو اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ صرف یہ اعلان کر دینا ہی کافی نہیں کہ آپ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہیں، آپ کو وہ فرائض بھی انجام دینے ہوں گے جو ایک ممبر پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے تو جواب میں صرف آوار لکھ دینا ہی کافی نہیں، آپ کو اسے عمل کے میدان میں بھی اپنی مادری زبان کی طرح برتنا ہوگا۔ آپ میں اتنی جرت ہونی ہی چاہیے کہ استقلال کے ساتھ اس زبان کے وفادار رہیں۔ میرے مہمانوں، تم چاہے جہاں سے بھی آ رہے ہو، میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تم بہنوں اور بھائیوں کی طرح میرے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ تمہارے گیتوں کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میرے دل میں تم میں سے ہر ایک کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی پہاڑی کسی دوسری قوم کی لڑکی اپنے گھوڑے پر بٹھائے ہنزہ آتا تھا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے اس کی یہ خطا کبھی معاف نہیں کرتے تھے، لیکن آج بوڑھے اور جوان سبھی اسے زندگی کا معمول سمجھنے لگے ہیں۔ کسی بھی قوم کی لڑکی سے کسی آوار مرد کی شادی آج باعث ذلت نہیں سمجھی جاتی۔ اب ہمارے علاقوں میں صرف ایک طرح کی شادی مذموم سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے ایسی شادی جس کی بنیاد باہمی محبت پر نہ ہو۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ پھول جتنے ہی رنگا رنگ کے ہوں گے ان کا گلدستہ بھی اسی قدر خوبصورت ہوگا۔ آسمان میں ستاروں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی آسمان اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا۔ قوس قزح کے حسن کی وجہ یہی ہے کہ اس میں زمین کے سارے رنگ سمٹ آتے ہیں۔ میں نے افریقہ میں ایک انوکھا پھول دیکھا، اس کی ہر پنکھڑی رنگ اور خوشبو کے لحاظ سے مختلف تھی، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا نام بھی تھا۔ مختصر طور پر یوں کہوں کہ میں نے ایک شاخ پر ایک پورا گلدستہ کھلا ہوا دیکھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گلدستے کی طرح اس میں بہت سارے پھول نہیں تھے، بلکہ یہ اکیلا پھول تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آوار زبان میں لکھی جانے والی میری یہ کتاب بھی اس پھول جیسی ہو، تاکہ اس میں ہر شخص کو اپنی خواہشوں اور امنگوں کی جھلک مل سکے، ہر شخص اپنی پسند کا سامان حاصل کر سکے۔ اور اس لیے میں اپنے آگے وہ ساری چیزیں پھیلا دیتا ہوں ایک کتاب کی تکمیل کے لیے جو ضروری ہوا کرتی ہیں۔ کوباچی کے ماہر کاریگر کی طرح میں نے وہ ساری چیزیں اپنے قریب رکھ لی ہیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے پاس چاندی، سونا، چھینیاں، برمے، ہتھوڑے اور ڈیزائن ہوتے ہیں۔ میرے پاس میری مادری زبان ہے، زندگی کا عرفان ہے، لوگوں کے خاکے ہیں، کردار ہیں، اپنے گیتوں کا ترنم ہے، تاریخ، انصاف اور محبت کا شعور ہے، میرے ملک کے قدرتی مناظر ہیں، ابا کی یادیں ہیں، اور میری قوم کا ماضی اور مستقبل ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں سونے کے ڈلے کی طرح ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا میرے ہاتھ بھی اتنے ہی ہنرمند ہیں؟ کیا اس کام کی انجام دہی کے لیے وہ صلاحیت اور ہنرمندی کافی ہوگی جس کا میں مالک ہوں؟ آخر میں وہ کون سا طریقہ اختیار کروں کہ اپنے گیتوں کو کانپتے ہوئے پرندوں کی طرح تمہاری ہتھیلیوں پر آزاد چھوڑ دوں، کہ وہ اسی طرح بغیر طلب اور بغیر اطلاع تمہارے دلوں کو معمور کر سکے جس طرح محبت تمہارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے؟ ایک بار پھر میری نگاہیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہیں جو میری میز پر بکھری ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس شہ سوار کے پاس گھوڑا نہ ہو، خدا کرے اس کی بیوی اسے دغا دے جائے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شہ سوار کی بیوی بھی خدا کرے اسے دغا دے جائے جس کے پاس نہ گھوڑے کے لیے زین ہو نہ چابک۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقاب کو گھاس کھلانے اور گدھے کو گوشت کھلانے کی کوشش کبھی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دیواریں مضبوط نہ ہوں تو خوبصورت سے خوبصورت مکان بھی گر سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرغی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عقاب بن گئی ہے، وہ ایک چٹان سے اڑی اور نتیجے میں اپنے بازو توڑ بیٹھی۔ ایک نالے نے خواب دیکھا کہ وہ زبردست دریا بن چکا ہے، اس نے اپنا پانی ریگستان میں پھیلا دیا اور دیکھتے دیکھتے خشک ہو گیا۔